นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับองค์หกลกซิ่วนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าป้าชูศรีเนี่ยศรัทธาในศาลเจ้าพ่อเขาตกที่จังหวัดสระบุรีเป็นอย่างมากก็เชิญชวนอาจารย์นบไปไหว้ด้วยกันหลายครั้งแต่ว่าอาจารย์นบก็ได้แต่ปฏิเสธแล้วก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าหากว่าเจ้าพ่อเขาตกมาเรียกอาจารย์เมื่อไหร่อาจารย์ก็จะไปเมื่อนั้นทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่อาจารย์นบนั่งสมาธิอาจารย์ได้เห็นองค์เจ้าพ่อเขาตกเข้ามาในนิมิตท่านก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าพ่อเขาตกได้มาเรียกให้อาจารย์ไปพบท่านที่ศาลเจ้าพ่อเขาตกแล้วประกอบกับป้าชูศรีเองก็มาชวนให้อาจารย์ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาตกที่จังหวัดสระบุรีด้วยกันก็เลยทำให้อาจารย์ได้มีโอกาสไปไหว้เป็นครั้งแรกเมื่อไปถึงศาลเจ้าขณะที่อาจารย์กำลังไหว้เจ้าพ่อเขาตกอยู่นั้นก็เห็นว่าเจ้าพ่อเนี่ยมองลงมายังด้านขวาของท่านซึ่งเป็นศาลย่อยเล็กๆมีเจ้าพ่อเสือเป็นเจ้าศาลอยู่ในนั้นแต่ถ้าสังเกตดีๆด้านหลังของศาลก็มีรูปปั้นองค์หกลกซิ่วอยู่ด้วยเพียงแต่ว่ารูปปั้นองค์หกลกซิ่วเนี่ยไม่สมบูรณ์เนื่องจากองค์ลกซึ่งเป็นองค์กลางได้แตกไปก็ทำให้ทั้งสององค์ที่เหลืออยู่ต้องไปแอบอยู่ข้างหลังซึ่งถ้าไม่สังเกตก็แทบจะมองไม่เห็นองค์หกลกซิ่วเลยเสร็จแล้วอาจารย์นบก็ได้ยินเสียงดังว่าไปหามาอาจารย์นบได้ยินดังนั้นก็เข้าใจเจตนารมณ์ของเจ้าพ่อเขาตกว่าจะสื่ออะไรก็คือให้ไปหามาให้ครบนั่นเองหลังจากอาจารย์นบได้กลับมากรุงเทพก็นำความมาบอกกับคุณสุนีถึงเจตนารมณ์ของเจ้าพ่อเองซึ่งคุณสุนีเองก็ร้อนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่เคยเห็นองค์หกลกซิ่วยืนอยู่แค่สององค์ส่วนใหญ่ที่ไหนที่ไหนเขาก็เป็นสามทั้งนั้นนะเสร็จแล้วก็เป็นองค์ที่อยู่ที่ศาลซะด้วยซึ่งควรจะมีประชาชนมากมายมาสักการะท่านแต่กลับเป็นองค์ไม่สมบูรณ์ยืนอยู่ที่ศาลก็ทำให้คุณสุนีเริ่มค้นหาองค์ลกซึ่งเป็นองค์ที่สองที่หมายถึงวาสนาชื่อเสียงซึ่งหายไปนั้นโดยโจทย์ที่ทางอาจารย์นบให้มาองค์ลกที่จะหานั้นหนึ่งต้องเป็นองค์ที่เหมือนของเดิมทุกประการไม่ผิดเพี้ยนเพราะอาจารย์นบมีความเชื่อว่าถ้าท่านจัดหามาให้จะต้องเหมือนเดิมทุกประการ2และต้องเป็นองค์ลกเดียวๆก็ไม่สามารถจะซื้อเป็นชุดแล้วก็นำองค์ลกเพียงองค์เดียวไปถวายได้โดยทุกท่านจะทราบว่าองค์หกลกซิ่วเนี่ยเขาจะขายเป็นชุดมาเป็นชุดความลำบากในการหาครั้งนี้ถือว่าไม่ใช่เล่นๆทีเดียวเพราะต้องหาที่เหมือนกันแล้วที่สำคัญห้ามมาเป็นชุดทั้ง3องค์แต่จะต้องมาองค์เดียวๆแล้วก็นำไปถวายที่ศาลเพื่อจะเสียบแทนองค์ที่แตกไปหลังจากที่ได้ฟังโจทย์นี่คุณสุนีบอกตรงๆว่าไม่เชื่ออาจารย์นบเพราะว่าจะหาองค์ที่เหมือนเดิมนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่สำคัญคือห้ามเช่ามาเป็นชุดก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครจะขายองค์หกลกซิ่วเดียวๆต้องมาเป็นชุดเสมอคุณสุนีก็บอกกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์เวอร์ไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะหาของที่สมบูรณ์แบบนั้นมาได้ยังไงในใจคุณสุนีเองก็ได้แต่หาองค์ที่ใกล้เคียงแล้วก็เจ้าของร้านเขาต้องยอมให้เช่าแค่องค์ลกองค์เดียวถ้าได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่มันก็ไม่เพียงพอสำหรับอาจารย์นบซึ่งเรื่องราวของการติดตามหาองค์ท่านก็จะเล่าให้ฟังโดยคุณสุนีเองเริ่มหาจากในเน็ตก่อนโทรถามร้านหลายร้านทุกร้านก็ปฏิเสธหมดว่าไม่ยอมขายเป็นองค์เดียวๆอันนี้ยังไม่ได้ถามถึงลวดลายของรูปปั้นด้วยว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าโดยการหาในระยะแรกนี้ดูว่าจะมีร้านไหนที่ยอมขายลกองค์เดียวเลยไม่มีเหตุผลที่ให้ก็คือถ้าขายให้แล้วอีก2องค์ที่เหลือใครจะเอาก็เลยทำให้คุณสุนีมานั่งฉุกคิดถ้าหากว่าร้านขายปลีกทั่วไปคงไม่ยอมขายองค์เดียวๆแน่เพราะว่า อีก2องค์ที่เหลือจะขายไม่ออกทันทีเพราะเขาไม่ได้ผลิตเองคุณสุนีก็เริ่มหันไปทางโรงงานผู้ผลิตโดยส่วนมากจะเป็นผู้ผลิตทำได้หินแกรนิตหรือไม่ก็หินอ่อนในที่สุดคุณสุนีก็เจอกับโรงงานหนึ่งซึ่งเจ้าของใจดีและยอมขายให้องค์ลกองค์เดียวๆโดยไม่ต้องซื้อทั้ง3องค์นะที่ตอนแรกนั้นคุณสุนีก็ดีใจแต่ทีนี้พอมานึกถึงความเหมาะสมแล้วถ้าหากว่านำมาองค์นี้ซึ่งเป็นหินอ่อนไปวางคู่กับ2องค์ที่เป็นกระเบื้องอยู่ในศาลเจ้าพ่อเสือมันช่างไม่เข้ากันเลยก็เลยมีความคิดขอเช่าทั้ง3องค์หินอ่อนไปวางเลยแล้วก็ให้เอาองค์เก่า2องค์ที่ยืนอยู่นั่นวางข้างๆองค์หินอ่อนไปแต่อาจารย์นบไม่เห็นด้วยและอาจารย์นบบอกอีกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวท่านก็จะเป็นคนนำทางให้เราไปเจอเองเพราะว่าท่านส่งเจตนารมณ์มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอองค์ที่เหมาะสมที่จะไปวางแน่นอนคุณสุนีเองก็ได้แต่หาต่อไปเรื่อยๆผ่านร้านไหนก็คอยมองหาว่ามีร้านไหนบ้างที่เขายอมให้เช่าองค์ลกองค์เดียวแต่ก็ไม่มีร้านไหนหรอกที่ยอมจนเริ่มหมดหนทางก็คุยกับอาจารย์นบอาจารย์นบก็แนะนำว่าอาจจะมีสักแห่งที่ขายของไม่สมบูรณ์ความหมายก็คือของชำรุดชำรุดระหว่างการขนส่งองค์หกลกซิ่วแตกไป1องค์ชุดก็จะไม่สมบูรณ์ทันทีอีก2องค์ที่เหลือก็ต้องไปขายในตลาดมืดหรือตลาดนัดก็เป็นไปได้ซึ่งคุณสุนีก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าทั้ง3องค์นี้มักจะมาเป็นชุดถ้าแตกไปเนี่ยมันก็ต้องแยกขายโจทย์นี้ยังติดอยู่ในใจและวันต่อมาคุณสุนีเองไปกินข้าวแถวแถวโรงงานที่ทำงานอยู่แถวพระราม2วันนั้นเดินไปอีกโซนหนึ่งเพราะว่าป้าจะไปเรื่องธนาคารระหว่างที่รอป้าทำธุระอยู่ก็เหลือไปเห็นร้านขายตุ๊กตาจีนตุ๊กตาบูชาเทพเจ้าคุณสุนีก็รีบเดินเข้าไปในร้านเจ้าของร้านก็แนะนำองค์ต่างๆแต่ก็ยังไม่มีองค์ใดที่คุณสุนีตามหาจนมาได้เจอกับองค์ซิ่วและองค์หกซึ่งยืนแยกอยู่คนละชั้นก็ถามว่าทำไมถึงวางแยกกันทั้งที่เป็นเซตเดียวกันเจ้าของตอบว่าระหว่างการขนส่งองค์ลกองค์กลางแตกไปก็ทำให้เหลืออีก2องค์เขาก็ต้องขายแยกโดยหวังว่าจะขายออกเพราะไม่อยากขาดทุนพอคุณสุนีได้ยินคำตอบถึงก็ต้องจ้องหน้าเจ้าของด้วยความตะลึงกับคำตอบเจ้าของแทบจะไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่พูดเมื่อวานวันนี้ได้ยินกับหูของตัวเองแล้วนะแต่ว่าน่าเสียดายปรากฏว่าองค์ที่แตกไปเป็นองค์ลกที่ต้องการซะด้วยเพราะถ้าไม่งั้นคุณสุนีคงจะเช่าองค์ลกกลับมาแล้วแน่นอนเข้าเงื่อนไขก็คือขายเป็นองค์เดียวๆหรือว่านี่จะเป็นการส่งสัญญาณให้คุณสุนีรับรู้ว่าเรื่องที่เราคิดว่าเป็นไปได้ยากมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคุณสุนีกับอาจารย์นบก็ช่วยกันนั่งคิดว่าเราอาจจะต้องไปหาแหล่งแถวๆตลาดปีนังหรือว่าเยาวราชที่อาจจะมีของตกสเปคแบบนี้ทำให้ต้องขายเป็นองค์เดียวๆก็อาจจะเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้เริ่มเดินหาปล่อยให้เวลาผ่านล่วงเลยไปจนกระทั่งวันนั้นวันที่แม่ของคุณสุนีฝันว่าเจ้าแม่กวนอิมมาเรียกให้แม่ไปไหว้พระที่วัดเล่งเนยี่ซึ่งเป็นวัดที่ไปกันเป็นประจำอยู่แล้วในฝันนะแม่ฝันว่าเจ้าแม่กวนอิมเรียกให้มาไหว้พระที่วัดแห่งนี้โดยย้ำนักย้ำหนาว่าต้องมาให้ได้เลยนะในฝันแม่ก็บอกท่านกำชับอยู่หลายรอบมากจนแม่เองก็รับปากไม่รู้กี่รอบจนกว่าท่านจะยอมหายจากไปตื่นขึ้นมายังดีที่แม่จำได้เพราะปกติแม่จะลืมเสมอว่าฝันอะไรแต่ครั้งนี้จำได้แม่นยำพอดีว่าวันที่ไปเป็นวันศาสตร์จีนหลังจากไหว้อากงอาม่าแล้วคุณสุนีกับแม่ก็รีบไปทันทีก็ไปไหว้พระขอพรกันตามปกติระหว่างไหว้ถึงได้คิดได้ว่ามาถึงเยาวราชแล้วก็ควรจะมองหาองค์หกลกซิ่วสักหน่อยเผื่อจะเจอท่านแถวนี้ประกอบกับแม่ต้องการจะข้ามถนนไปฝั่งตลาดเก่าเพื่อจะเดินทะลุไปฝั่งเยาวราช แต่ตอนนี้ถนนกำลังก่อสร้างและทางที่เคยให้ข้ามถนนตอนนี้ก็ข้ามไม่ได้แล้วแม่ก็เลยต้องเดินเลาะไปเรื่อยๆส่วนคุณสุนีเองก็คอยมองหาองค์หกลกซิ่วไปแต่ละร้านแต่ละร้านเดินตามแม่ไปเรื่อยๆด้วยความที่อากาศร้อนแม่ก็เลยรีบเดินและคุณสุนีก็ไม่ได้หยุดถามแต่ละร้านแต่ในที่สุดก็มาหยุดเอ่ยปากถามคนขายของข้างทางว่าจะข้ามไปฝั่งตลาดเก่าได้ยังไงคนขายของข้างทางกลับไม่ตอบแต่คนที่อยู่ในร้านกลับได้ยินคำถามของแม่แล้วก็วิ่งออกมาตอบให้แทนว่าเจ๊ต้องเดินย้อนกลับไปถึงจะข้ามถนนได้ส่วนคุณสุนีนั้นเห็นอยู่แล้วว่าที่ร้านเนี่ยมีองค์หกลกซิ่วอยู่หน้าประตูแต่ว่าคุณสุนีไม่แน่ใจว่าเป็นรูปแบบเดียวกับที่ต้องการหรือเปล่าการเดินออกมาตอบคำถามของคนขายของในร้านก็ทำให้แม่ต้องหยุดฟังส่วนคุณสุนีเองก็รีบเดินเข้าไปดูในร้านทันทีว่าองค์หกลกซิ่วเนี่ยมีรูปพิมพ์แบบไหนหลังจากเข้าไปในร้านก็ปรากฏว่าองค์หกลกซิ่วทั้ง3องค์วางตระหง่านอยู่หน้าประตูหันหน้าออกมาต้อนรับพร้อมด้วยรอยยิ้มครั้งแรกที่เห็นคุณมินก็ไม่แน่คุณสุนีก็ไม่แน่ใจว่าแบบพิมพ์คล้ายกับที่ตามหาอยู่หรือเปล่าแต่ดูแล้วช่างคล้ายกันมากคุณสุนีก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาดูภาพองค์หกลกซิ่วที่อยู่ในศาลว่าใช่หรือเปล่าจนกระทั่งคุณสุนีต้องร้องตะโกนบอกแม่บอกมาใช่แบบพิมพ์เดียวกันเลยนี่นะเป๊ะเลยรุ่นเดียวกันขนาดเดียวกันลายเดียวกันสีเดียวกันเนี่ยผ้าเดียวกันด้วยแม่เองก็ช่วยกันดูแต่แม่เองก็ไม่แน่ใจแต่ตัวคุณสุนีเองนั้นเพ่งดูพิจารณาแล้วก็ตัดสินว่ามันเป็นชุดเดียวกันจริงๆคุณสุนีก็ถามว่าเจ้าของอยู่ไหนหมายถึงเจ้าของร้านคนขายของเขาก็บอกว่าเจ้าของเขาไม่ค่อยจะเข้าร้านหรอกนานๆจะมาสักทีแล้วก็ไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่ด้วยเฮียแกไม่ได้เข้าร้านประจำคุณสุนีก็ถามว่าแล้วพี่พอจะรู้ราคาไหมว่าเฮียปล่อยเท่าไหร่เขาก็บอกไม่รู้ไม่รู้เฮียจะขายหรือเปล่าด้วยเห็นเขาก็วางแบบนี้มาไม่ได้ปิดป้ายราคาไว้พอดีว่าวันนั้นเป็นวันศาสตร์จีนมีคนมาซื้อของน้อยคนขายของก็ทยอยเก็บร้านเก็บของก็ทำให้กระจกหน้าร้านเปิดสว่างขึ้นเพราะว่าของแห้งนี่ถูกโยกเก็บไปไว้ในร้านด้านในแล้วหากเป็นวันธรรมดาจะมองทะลุกระจกเข้าไปเห็นอะไรข้างในนี่ยากมากเพราะว่าของแห้งวางปิดอยู่หน้าร้านเต็มไปหมดแล้ววันนั้นคนขายของเขาบอกว่าเฮียเพิ่งจะออกไปก็เลยเข้าใจว่าเอาไว้มาวันหลังดีกว่าเพื่อจะมาเจรจาติดต่ออาจจะเจอเฮียก็เป็นได้ทีนี้การไปครั้งที่สองก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก็เข้าไปถามคนขายของอีกว่าเฮียมาหรือยังวันนี้แล้วเฮียจะมาไหมคำตอบที่ได้ก็คือเหมือนเดิมก็คือไม่รู้เพราะเฮียไม่ค่อยได้เข้าร้านก็เลยถามเบอร์โทรว่ามีไหมจะขอติดต่อคนขายก็บอกไม่มีอีกแต่ด้วยความพยายามในที่สุดคนขายของเขาก็บอกว่าแม่เฮียเขาอยู่ข้างๆร้านเนี่ยจะลองติดต่อแม่เขาแทนไหมล่ะคุณสุนีก็ดีใจมากในที่สุดก็ได้ใกล้เฮียไปเรื่อยๆแต่แล้วก็เข้าไปหาแม่เฮียพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าทำไมถึงอยากจะเช่าองค์หกลกซิ่วแม่เฮียก็บอกว่าพวกนี้เป็นสมบัติเก่าของสามีเขาแล้วต่อมาได้ยกให้ลูกชายคนโตเป็นคนดูแลทั้งหมดซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะให้เช่าหรือเปล่าแล้วก็ราคาเท่าไหร่แต่แม่เฮียรู้แล้วล่ะถึงเจตนาที่จะขอซื้อไปไว้ในศาลเจ้าให้องค์ท่านมีคนบูชานะคุณสุนีก็ขอเบอร์โทรศัพท์ของเฮียจากแม่ของเฮียนั่นแหละซึ่งแม่เฮียก็ให้แต่โดยดีโดยบอกว่าให้แม่เฮียนะโทรติดต่อเฮียไปก่อนได้ไหมแล้วเราจะติดต่อโทรติดต่อเฮียไปอีกรอบนึงซึ่งแม่เฮียก็โทรหาเฮียประมาณ2รอบเฮียก็ไม่รับสักทีจนกระทั่งคุณสุนีก็บอกว่างั้นไปก่อนละกันเดี๋ยวจะติดต่อไปแม่เฮียก็ลองโทรไปอีกรอบคราวนี้เฮียรับแล้วก็บอกว่ามีคนสนใจเดี๋ยวจะโทรไปเจรจาเสร็จแล้วคุณสุนีก็ออกจากร้านแล้วหวังว่าวันนี้ทั้งวันน่าจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้พอออกมาจากบ้านแม่เฮียก็เดินมาถึงตลาดเก่าจริงๆถนนทอดยาวไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนได้สังเกตเห็นร้านขายตุ๊กตาจีนอีกร้านหนึ่ง ทีนี้เผื่ออาเฮียทนตะกี้จะไม่ขายให้ก็เลยเดินเข้าไปถามว่ามีฮกล็อกซิ่วแบบที่ต้องการหรือเปล่าพร้อมกับเปิดรูปในมือถือให้ดูเจ้าของร้านคนที่ดูของเก่าเป็นดูแค่แวบเดียวเท่านั้นก็บอกว่ารูปปั้นเนี่ยเป็นงานกังไสกระเบื้องกังไสเป็นของโบราณอายุไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วของเก่าแบบนี้ไม่ต้องไปหาเลยหาไม่เจอหรอกถึงหาเจอคนเขาก็ไม่ขายมูลค่าน่าจะตกประมาณหลักหมื่นคุณสุนีกับแม่ก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็ตะลึงถึงมูลค่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณนี้ไม่นึกเลยว่าของหายากแบบนี้จะสามารถมาหาท่านเจอได้หากไม่ใช่เพราะการนำทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพอมาถึงที่บ้านคุณสุนีก็รีบโทรหาเฮียทันทีแล้วก็ได้คุยกับเฮียเข้าในที่สุดแต่ได้คุยเพียงแค่สั้นๆเพราะเฮียบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นโทรมาหาเพราะว่าเขายุ่งมากทั้งวันวันนั้นคุณสุนีก็ได้แต่รอโทรศัพท์ทั้งวันรอจนถึงเย็นก็ยังไม่มีโทรศัพท์เข้าจนถึงสองทุ่มจึงได้ตัดสินใจโทรหาเฮียอีกทีแต่เฮียก็ยังไม่รับเหมือนเดิมจนคุณสุนีตัดสินใจจะไปอาบน้ำแล้วไม่โทรแล้วขณะจะเดินไปเข้าห้องน้ำโทรศัพท์เฮียก็โทรกลับมาพอดีการสนทนาก็เกิดขึ้นคุณสุนีก็ได้แต่เล่าเรื่องราวความศรัทธาและเจตนาที่จะนำองค์ท่านไปไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเขาตกตามความประสงค์ของท่านเฮียเองก็ประหลาดใจถึงเรื่องราวที่ทำให้ได้นำมาพบเจอกันเฮียเองก็ยอมฟังจนจบแล้วก็แอบบอกว่าเดี๋ยวให้เล่าให้คุณสุนีเล่าให้จบก่อนเขาเองก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเหมือนกันโดยคุณสุนีได้บอกกับเฮียว่าสุนีนะต้องการเพียงองค์เดียวเพราะว่าที่ศาลเจ้านะแตกไปองค์เดียวคือองค์ลกที่อยู่ตรงกลางแต่เฮียเองก็บอกว่าถ้าเอาไปองค์เดียว2องค์ที่เหลือเขาก็จะขายไม่ออกทันทีแต่คุณสุนีก็ได้บอกกับเฮียว่าชุด6ลกซิ่วเนี่ยถึงรวมกัน3องค์ก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีหากขายก็ต้องขายแยกองค์อยู่เนื่องจากองค์ซิ่วซึ่งเป็นผู้เฒ่าเนี่ยไม้เท้าหักแล้วก็องค์ลกเองก็ไม่มีหมวกด้านข้างยื่นออกมาชุดนี้จึงไม่สมบูรณ์จะสมบูรณ์ที่สุดก็คือองค์หกซึ่งยังไม่เห็นว่าท่านจะขาดอะไรพอได้ยินอย่างนั้นเฮียก็ยอมรับในตัวของคุณสุนีทันทีว่าคุณสุนีนะใส่ใจรายละเอียดแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะนำไปถวายศาลเฮียก็เข้าใจว่าถึงขายก็ขายไม่ออกเพราะว่ามันชำรุดไม่สมบูรณ์ยอมให้คุณสุนีนำไปถวายศาลจะเป็นกุศลกว่าหลังจากที่เฮียยอมให้คุณสุนีเช่าเฮียเองก็เริ่มเล่าเรื่องที่เฮียเองก็บอกว่าเขาขนลุกหลังจากได้ฟังเรื่องนี้คุณสุนีบอกว่าเฮียเล่าว่าตามปกติแล้วองค์หกลกซิ่วสามองค์เนี่ยจะวางอยู่ด้านในร้านวางคู่ไว้กับรูปเจ้าแม่กวนอิมแต่ว่ามีคนมาขอซื้อเจ้าแม่กวนอิมบ่อยมากจนทำให้เฮียรำคาญก็เลยยกรูปภาพเจ้าแม่กวนอิมไปไว้ชั้น2แล้วก็แยกองค์หกล็อกซิ่วไปวางไว้หน้าประตูเพราะตรงนั้นมีตู้วางพอดีเพิ่งจะแยกกันได้ประมาณเดือนที่แล้วซึ่งก็ตรงกับเวลาที่คุณสุนีเริ่มหากันมาสักพักแล้วพอเล่าถึงตรงนี้เฮียเองก็สรุปว่าคงจะเป็นเพราะเจ้าแม่กวนอิมนำทางมาให้เพราะถ้าแม่ของคุณสุนีไม่ฝันถึงเจ้าแม่กวนอิมก็คงไม่ได้มาวัดเล่งในยี่ถ้าไม่ใช่เจ้าแม่กวนอิมเฮียก็คงไม่ได้จับแยกเจ้าแม่กวนอิมจากองค์หกล็อกซิ่วและนำท่านมาไว้หน้าประตูถ้าหากว่ายังไว้ด้านหลังอยู่เนี่ยคุณสุนีเองจะไม่มีทางเดินผ่านหน้าร้านแล้วเห็นเด็ดขาดเพราะว่าร้านของเฮียไม่ใช่ร้านขายตุ๊กตาจีนเหมือนกับทั่วไปเพียงแต่เป็นร้านที่มีหน้าร้านขายของแห้งแล้วก็ข้างในบรรจุวางมรดกเก่าตกทอดมาจากเตี่ยที่เพิ่งจะเสียไปณตอนนี้หัวใจของคนทั้งคู่ก็พองโตในกุศลที่จะได้ทำร่วมกันเฮียจึงสอบถามถึงประวัติส่วนตัวคุณทัศนีคร่าวๆว่าทำธุรกิจอะไรคุณทัศนีก็ตอบตามความสัตย์จริงว่าเป็นเพียงพนักงานบริษัทธรรมดาไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตอะไรทั้งสิ้นส่วนเรื่องราคาจะให้เช่าเท่าไหร่นั้นทางเฮียเขาขอไปปรึกษากับแม่ก่อนเนื่องจากเป็นมรดกเก่าของเตี่ยหลังจากผ่านไปหนึ่งวันคุณสุนีก็ได้โทรไปหาเฮียอีกแต่ว่าเฮียยุ่งมากโทรศัพท์ก็ไม่รับเช่นเคยจึงได้โทรไปหาแม่ของเฮียและขอถามตรงๆว่าราคาเช่าลกองเดียวเท่านั้นพอจะปล่อยให้ได้สักเท่าไหร่ แม่เฮียก็ตอบหนักแน่นว่า 1,500 บาทแล้วกันซึ่งก็เป็นราคาที่คุณสุนีพอใจทั้งคุณสุนีและแม่ของเฮียต่างก็อนุโมทนาซึ่งกันและกันและหวังว่าสิ่งที่ทำด้วยใจนี้จะเป็นกุศลประโยชน์ต่อผู้อื่นในที่สุดวันที่นัดรับองค์ท่านก็มาถึงก็รีบไปกันแต่เช้าเพื่อรับองค์ท่านและออกเดินทางไปศาลเจ้าพ่อเขาตกจังหวัดสระบุรีทันทีเพื่อรีบนำองค์ท่านไปวางกับอีก2องค์ที่รอคอยท่านมานานแสนนานเมื่อถึงศาลเจ้าพ่อเขาตกอาจารย์นบก็อัญเชิญองค์ลกไปไว้ตรงกลางพร้อมกับจุดธูปเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกกล่าวช่างหลวงประจำวัดให้จัดทำปีกหมวกขององค์ลกให้ท่านหน่อยพร้อมกับทำฐานยกองค์ท่านขึ้นมาทั้ง3องค์แล้วก็ยึดท่านทั้ง3องค์ไว้กับฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มแตกอีกณจุดนี้ทั้งคุณสุนีทั้งแม่แล้วก็อาจารย์นบก็ถือว่าทำหน้าที่สำเร็จเสร็จสิ้นตามที่ท่านได้นำทางแล้วก็จัดแจงมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นความสุขเล็กๆที่มนุษย์จะทำได้แล้วก็หวังว่าเรื่องราวเล็กๆในปาฏิหาริย์ครั้งนี้จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผู้มีจิตศรัทธาในองค์หกลกซิ่วจะเล่าขานกันต่อไปถึงการมีอยู่จริงแล้วก็ตัวตนของท่านครับ